Cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Trzech doświadczonych prokuratorów poprowadzi śledztwo w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Minister obrony za pół godziny wygłosi oświadczenie w sprawie rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Londyn przekazał Ukrainie broń dalekiego zasięgu. To zdecydowanie zmieni sytuację na froncie. Trzech doświadczonych prokuratorów poprowadzi śledztwo w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Maltretowany przez ojczyma chłopiec zmarł w poniedziałek w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Był tam leczony od ponad miesiąca. Ustalenia i wnioski po sekcji zwłok jednoznacznie pozwalają na zmianę zarzutów podejrzanym. Wobec ojczyma na zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a wobec matki dziecka rozważany jest zarzut o pomocnictwie w zabójstwie. Akta sprawy do Gdańska jeszcze nie dotarły, ale już podjęto ważne decyzje, mówi Marzena Muklewicz z gdańskiej prokuratury. Do prowadzenia śledztwa wyznaczono trzech doświadczonych prokuratorów, w tym prokuratora specjalizującego się w sprawach pozakarnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie po zapoznaniu się z materiałami śledztwa zostaną ustalone i wykonane niezbędne czynności w sprawie. Śledztwo ma wyjaśnić też odpowiedzialność pozostałych członków rodziny chłopca, a także instytucji, takie jak opieka społeczna i sądy rodzinne. Za pół godziny minister obrony Mariusz Błaszczak przedstawi informacje w sprawie incydentu pod Bydgoszczą. Pod koniec kwietnia przypadkowy przechodzień znalazł w lesie fragmenty rakiety. Sprawę bada cały czas Wydział Wojskowy Prokuratury w Gdańsku, a my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed siedzibą resortu obrony. Agnieszko, powiedz, czego możemy spodziewać się po briefingu szefa MON-u? Minister Mariusz Błaszczak w trakcie oświadczenia ma przedstawić szczegółowe informacje na temat incydentu z rakietą, która, jak wiemy z tych wstępnych ustaleń, miała spaść pod Bydgoszczą w połowie grudnia ubiegłego roku. Szef MON, co zapowiadał już wczoraj premier Mateusz Morawiecki, ma przedstawić opinii publicznej fakty w tej sprawie. Na razie wiemy, chociażby z dzisiejszej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który przebywa w Albanii, że pod Bydgoszczą mogła spaść właśnie rakieta, ale był to niegroźny incydent. Podnoszono tutaj różne głosy. Ja czekam na oficjalne informacje w tej sprawie. Oczywiście wiele wskazuje na to, że mógł być to faktycznie upadek rakiety, natomiast nie było tam żadnej eksplozji, nie było tam żadnego ładunku wybuchowego. W istocie nie stworzyło to żadnego poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa. A prezydent, odnosząc się do tego incydentu, dodał, że czeka na oficjalne i na merytoryczne fakty w tej sprawie. No a te, jak już zapowiadaliśmy, za pół godziny przedstawi minister obrony. Zapewne opinia publiczna pozna jednak tylko te ustalenia, które mają klauzulę jawności i takie, których ujawnienie nie zagrozi bezpieczeństwu państwa. Zatem czekamy na szczegół od szefa MON-u. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Na najbliższym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się projektem ustawy, który spełnia oczekiwania polskich przewoźników, zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Szef resortu podkreślił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami branży transportowej. Prowadzimy stały dialog, ale starania o to, aby branża samochodowa w Polsce czuła pełne wsparcie ze strony rządu. Przykładem jest chociażby projekt ustawy, którym będziemy zajmowali się na najbliższym posiedzeniu rządu. On dotyczy kwestii związanych z płacami w transporcie międzynarodowym. To jest też odpowiedź na oczekiwania branży transportowej. Na przejściach granicznych w Dorohusku i Koroszczynie trwają protesty przewoźników. Przedsiębiorcy z tej gałęzi podkreślają, że branża jest w trudnej sytuacji i domagają się wsparcia ze strony rządu. Wielka Brytania przekazała Ukrainie dużą ilość pocisków manewrujących powietrze-ziemia Storm Shadow o zasięgu do 300 kilometrów. Zdaniem ekspertów tego typu broń to prawdziwy game changer, który znacząco zmieni sytuację na froncie. Właśnie o takie pociski Kijów prosił od samego początku wojny. To podwoi możliwości rażenia armii Ukrainy na lądzie i pozwoli atakować rosyjskie cele daleko za linią frontu. Tymczasem według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy rosną naciski z zagranicy, by rozpocząć rozmowy pokojowe z Rosją na warunkach Kremla. Kijów po raz kolejny oświadczył, że jakiekolwiek rozmowy z agresorem są możliwe tylko na warunkach Ukrainy. Relacja Pawła Buszko. Oleksiej Daniłow nie uściślił, o jakie państwa chodzi, ale przyznał, że nacisków jest coraz więcej. Obecnie odbywa się zwiększenie presji, aby jak najszybciej posadzić nas do stołu rozmów na rosyjskich warunkach. Rozpoczęła się duża kampania z tym związana. Przychodzi wiele propozycji z różnych krajów, ale jeśli będziemy o czymś rozmawiać, to tylko na naszych warunkach. Ukraińskie władze wielokrotnie podkreślały, że warunkiem pokoju jest wyprowadzenie rosyjskich wojsk z okupowanych Ukraińskich.

tamto miejsce, gdzie nie ma nic. A teraz całe to powietrze, jaki udany sen. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jesteś. Do widzenia, do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że drodzy Państwo, pierwsze pociągi jeździły z prędkością około 50 km na godzinę. Zatrzymywały się na stacjach nawet na 15 minut, więc można było naprawdę poznać ten świat, kiedy się przemierzało trasę taką koleją. Naszym gościem jest pani Anna Mizikowska, kuratorka z Muzeum Warszawskiej Pragi. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolej na Pragę to jest wystawa, którą pani stworzyła. Stworzyła pani tę wystawę z pasji, z ciekawości. Z ciekawości. Z lewej strony muzeum mamy Dworzec Wschodni, z prawej Dworzec Wileński. Chciałam wiedzieć, skąd to się wzięło, jak to było. Oczywiście my wiemy tak naprawdę, że kolej odmieniła oblicze warszawskiej Pragi, całego prawego brzegu Warszawy. No ale tak w szczegółach to musiałam się doszukać i to doszukiwałam się przez ostatnie 2 lata. I w wyniku tych poszukiwań, tej pasji badawczej powstała wystawa. I co możemy zobaczyć na tej wystawie? Co poznać? Jakie ciekawostki? Pani jako kuratorka, jako poszukiwaczka, pasjonatka, na pewno zna też takie smaczki, może nam o nich teraz opowiedzieć. Wystawa składa się tak jakby z czterech wątków. Pierwszą salę poświęciliśmy w całości temu, jak żyli kolejarze, w których miejscach Warszawy, warszawskiej Pragi funkcjonowali, gdzie się osiedlali, no bo kolejarze to jest ta grupa zawodowa, która wzbogaciła spektrum społeczności praskiej w momencie rozwinięcia się kolei. Mówimy o starej Pradze, która rozkwitała wokół torów pierwszej kolei, czyli kolei petersburskiej. Mówimy o Nowym Brudnie, czyli o dzielnicy, która powstała wokół warsztatów kolejowych i parowozowni kolei nadwiślańskiej. I tak naprawdę mówimy o szpitalu na Brzeskiej, który przez prawie 100 lat był szpitalem kolejowym. Mówimy o dyrekcji kolei, która jest symbolem, ten budynek jest symbolem do dzisiaj warszawskiej Pragi, a przecież świadczy o potędze kolei w latach 20., 30. XX wieku. Następna sala poświęcona jest temu, jak rozwijały się koleje, cztery szerokotorowe koleje, czyli kolej właśnie petersburska, TS Polska, nadwiślańska i obwodowa oraz dwie wąskotorówki, czyli wąskotorówka do Jabłonny i wąskotorówka do Marek. To były dwie takie linie, które warszawiacy szczególnie kochali wtedy, kiedy przychodziło lato, dlatego między innymi liczymy na powtórzenie sukcesu tych linii w wakacje. Chcemy Państwa zabierać na wycieczki między innymi pociągowe właśnie do letnisk, które rozwinęły się na liniach kolejowych właśnie dzięki kolei. To też była taka przyjemna podróż, kiedy tam wiatr sobie powiewał, a taka podróż z prędkością 13 km na godzinę to też pozwala poznać okolice. Tak, można było rowerem okolice. Spokojnie wyprzedzić taki pociąg. Ludzie mówią, że w zasadzie na zakrętach można było wsiąść do jadącego pociągu albo z niego wysiąść tak naprawdę. Na pewno niektórzy praktykowali te czynności, zwłaszcza kiedy na przykład zmienili zdanie po tej bądź innej stronie pociągu. W momencie kontroli biletów na przykład. Na wystawie jest bardzo, bardzo dużo biletów. Mamy na przykład ostatni bilet z ostatniego kursu kolejki Mareckiej, bo to jest taka data krańcowa, którą przyjęłam jako barierę tej wystawy, czyli 1974, kiedy zdecydowano, że autokary PKS są szybsze i w związku z tym rozebrano ostatnią wąskotorówkę na Pradze. I ktoś sobie zapisał na karteczce, przykleił bilet i napisał, to jest ostatni bilet ostatniego kursu tej kolejki, data, w ogóle piękne kwiatki dookoła, więc był po prostu emocjonalnie związany. A jak to niedobrze, że ktoś rozebrał jednak te... Ja myślę, że ona niedługo zostanie odbudowana, bo jak czytałam masterplan, o którym też mówimy w części o nowoczesności kolei, masterplan dla Warszawy przewiduje odbudowanie tych połączeń, niewykluczone też w sposób właśnie wąskotorowy. Drodzy Państwo, wiele pięknych zmian może nas czekać w związku z tym, bo też Praga ma swoje historie przeróżne, barwne i cały czas zresztą zadziwia swoimi tajemnicami i ciekawostkami. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life been watching America. All my life is panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh. It's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. It's panic in America. Oh, oh, oh, oh.

Kolej na Pragę to wystawa, którą można oglądać w Muzeum Warszawskiej Pragi. Naszym gościem jest kuratorka tej wystawy, pomysłodawczyni, badaczka, pani Anna Mizikowska. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry jeszcze raz. Spory czasami wnoszą dobre rzeczy do rzeczywistości. Do takich sporów zalicza się spór dwóch królów kolei, czyli spór Blocha i Cronenberga. Tak, Cronenberg miał siostrzenicę, siostrzenica miała męża i to był Bloch. Dwaj panowie, królowie kolei, którzy inwestowali już na lewym brzegu w kolej i którzy razem założyli kolej Terespolską, drugą linię kolejową na Pradze. Założyli ją z nadzieją na zyski i się nie zawiedli. To była linia służąca importowi i eksportowi towarów w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, w związku z tym przynosząca ogromne zyski. Później Cronenberg i Bloch chcieli zainwestować w następną linię, która przewoziłaby z Cesarstwa Pruskiego w głąb Rosji i towary, a więc byłaby takim już pośrednictwem między zachodem i wschodem Europy. I tutaj Bloch był bardziej aktywny, bardziej namawiał zaborcę, żeby się zgodził i tak dalej, ale Cronenberg miał więcej pieniędzy. Przelicytował swojego krewnego i do końca panowie już pozostali bardzo, bardzo skłóceni, bo Cronenberg tak wysoko licytował, że w zasadzie nie odniósł żadnych zysków z wybudowania tej kolei nadwiślańskiej. Więc to jest taki konflikt rodzinny, o którym naprawdę warto poczytać. I tak. Pokoleniowy, bo przecież panów. No ale Praga zawdzięcza temu dwie linie kolejowe. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak, mieliśmy jeszcze innych ludzi, którzy pracowali przy kolei i o których dzisiaj bardzo dużo pamiętamy. Stanisław Kierbeć, któremu zawdzięczamy most Kierbedzia, który miał być mostem kolejowym. Nie wyszło, ale tym mostem jeździły pierwsze tramwaje konne w Warszawie, łączące dwa dworce. Mieliśmy tutaj Juliana Różyckiego, kojarzonego powszechnie z tym, że inwestował w bazar, ale tak naprawdę ten człowiek inwestował również w kolejki wąskotorowe. Tak więc działo się w swoim czasie. I jeszcze pośród tych ciekawostek można zobaczyć, dowiedzieć się, jak wyglądało takie życie kolejarzy. Można zobaczyć i kolejarzy, i to, jak były podróże organizowane w tamtych czasach. Takie wielkie obiekty, które mamy na samym wstępie do wystawy. Trzy ogromne kufry rodziny Juliana Różyckiego. W jednym kufrze można było zapakować koszulę. Są takie specjalne materiałowe szufladki w ogromnym kufrze. Czwarty kufer wielkości takiej, że spokojnie dwie osoby dorosłe by się zmieściły. Ma w środku drążek jak szafa. Służył do przewożenia futer, sukni z krynoliną i tak dalej. Też nie składało się po prostu tych... Nie, ale damy miały w gazetach napisane, co spakować. Trzeba było wziąć tylko cztery suknie. Tylko. Trzeba wziąć pudło na kapelusze, do którego można oprócz kapeluszy włożyć jeszcze rękawiczki na przykład. Trzeba się tak spakować, żeby później można było w odpowiedni sposób zaprezentować się i w trakcie podróży, gdzie wolno nosić tylko określone kolory, ciemniejsze, żeby się nie brudziły od sadzy. Materiały, które się nie gniotą, bluzeczkę, która będzie wygodniejsza. Temu poświęcano bardzo dużo miejsca w damskich czasopismach końca XIX wieku. To był zupełnie inny rytuał. To był inny rytuał. Kto teraz, no cóż, no to nie, te kufry są fascynujące, no ale to też dzięki tym kufrom i przeróżnym historiom wierzymy w kryminały, na przykład Agaty Christie i rzeczywiście taki kufer mógł służyć do przewozu przeróżnych aspektów życia i nie tylko. Do kiedy można oglądać wystawę? Wystawa potrwa do 15 października i zapraszam serdecznie, bo zgromadziliśmy tam zbiory i z Muzeum Narodowego, i ze stacji muzeum, i nasze Muzeum Warszawy. Tak naprawdę są to rzeczy bardzo rzadko eksponowane. Zapraszam. Wiem, że pani pracuje nad kolejną wystawą. Ach tak, ale ona jest dopiero w powijakach, więc jeszcze jej nie zapowiadajmy. Mogę tylko powiedzieć, że odnosi się do okresu między 1944 a 1945 rokiem w Warszawie. Drodzy państwo, więc będziemy śledzić, co się dzieje w Muzeum Warszawskiej Pragi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była pani Anna Mzikowska, kuratorka z tegoż muzeum. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Anonymous, it seems, and we Tak się zbliża, drodzy Państwo, a więc sprawdźmy, co tam na naszej liście przebojów. Tomasz Miara w studiu. Lista przebojów trójki. Jeżeli jeszcze Państwo nie oddali głosów na swoich ulubionych wykonawców, to może przed podjęciem decyzji proszę jeszcze odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. Tam 30 piosenek z zestawienia czeka na Państwa i 3 propozycje. Na miejscu 12 aktualnie jest Greta Van Fleet utworem Meeting the Master. Ostatnio to był spadek o 6 miejsc. Na 11 Queen Face It Alone, oni miejsce swoje obronili. Natomiast na miejscu 10, 57 wydania listy przebojów trójki nowość to Lenny Kravitz i jego piosenka How Long Have You Been Blind? Po zapoznaniu się z propozycjami i piosenkami z zestawienia, proszę głosować. Czekamy na Państwa głosy do piątku, do godziny 12. lpt.polskieradio.pl albo można do tego użyć naszej aplikacji, a w piątek od 19 zapraszam Państwa na kolejne wydanie listy. Lista przebojów trójki. Program Trzeci Polskiego Radia.